inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 maja, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezes PiS ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Płoną zbiorniki z chemikaliami na składowisku odpadów w okolicach Kutna. Nie ma ofiar ani rannych. W serwisie też niecodzienne eksperymenty w ramach pikniku naukowego Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Bardzo ciekawe było przejście też przez Jelito Grube. To nas zaskoczyło. Prezes Prawa i Sprawiedliwości liczy na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne. W Kopczanach na Podlasiu przy granicy polsko-białoruskiej Jarosław Kaczyński zaznaczył, że zagrożenia wynikające z wpływów rosyjskich w Polsce są realne. Dodał, że należy je zbadać i pokazać opinii publicznej. Po to, żeby Polacy wiedzieli, jak to naprawdę było i co nam grozi, że z pewnego rodzaju zjawiskami trzeba po prostu bardzo twardo walczyć. Polska musi się przed różnego rodzaju zagrożeniami bronić i to posunięcie jest częścią tej obrony. Ja nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję bardzo mocną, że podpiszę. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot rano w Trójce nie chciał mówić o tym, jaką decyzję w sprawie ustawy podejmie głowa państwa. Prezydent uważa, że im więcej jawności w życiu publicznym, im więcej wyjaśniania tego, co budzi publiczne kontrowersje, tym lepiej, po pierwsze. Po drugie, termin do września jest zasadniczo krótkim terminem, jak na badanie takiej poważnej materii. Przypominam tylko, że ja nawet sprawdzałem komisje śledcze, które pracowały w parlamentach poprzednich kadencji. Zdaje się, że żadna z nich nie zamknęła się raportem w ciągu krótszym niż rok. W ustawie zapisano, że raport ma być gotowy 17 września tego roku. Do uprawnień komisji ma należeć m.in. wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi nawet na 10 lat. Pożar 5 zbiorników z chemikaliami wybuchł na składowisku odpadów w miejscowości Łanięta koło Kutna w Łódzkiem. Nie ma ofiar ani rannych, informują służby. Trwa akcja gaśnicza. Sytuacja jest opanowana. Ogień nie rozprzestrzenia się na sąsiednie posesje. Ewakuowano mieszkańców, ale budynek, który stał obok składowiska, został uratowany. Po raz 26 odbywa się piknik naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia. Wydarzenie pod hasłem Rewolucje Naukowe trwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. Atrakcji na stoiskach około 100 wystawców szukają osoby zainteresowane nauką i poszerzaniem wiedzy o świecie. Przyszliśmy tutaj tak naprawdę, żeby trochę się wkręcić w naukę, zobaczyć inne spojrzenie na to, co nas otacza. Zobaczyć, jak inaczej można się uczyć o świecie niż tylko poprzez książki i telewizję i YouTube'a. Podobał nam się robot Kopernik i sekcja z rakietami, astronomiczna generalnie. Bardzo ciekawe było przejście też przez Jelito Grube. To nas zaskoczyło. Mrożone chrupki, do minus tam chyba 180 stopni mrożone, które można zjeść. Później się dym właśnie z buzi leci. Bardzo ciekawe. Piknik potrwa do 20. Ukraińcy mieszkający na Litwie mogli poznać polską literaturę, muzykę oraz kuchnię. W centrum ukraińskim w Wilnie zorganizowano dziś Dzień Polski. To okazja, aby poznać z bliska nasz kraj, ale nie tylko. Ambasador Polski na Litwie Konstanty Radziwiłł w rozmowie z Polskim Radiem przypomniał, że podobne centra funkcjonują również w Polsce, a dzisiejsze wydarzenie pełni też inną ważną rolę. Wspierają tych, którzy są na tym przymusowym uchodźstwie, tak żeby nie tracili czasu, żeby to był czas, w którym, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, po prostu miały one w miarę normalne dzieciństwo. Trzeba pamiętać, że ich ojcowie, ich starsi bracia walczą, giną, czasami już te tragedie się dokonały, więc tym bardziej taki rodzaj quasi normalności jest niezwykle ważny. Z okazji Dnia Polskiego przygotowano też wystawę poświęconą malarzowi Jerzemu Nowosielskiemu. Zmiany personalne na czele redakcji wpływowego niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Ze stanowiskiem redaktora naczelnego pożegnał się Steffen Klusmann.

Program Trzeci Polskiego Radia. Mam coś, co mnie dzieli, a łączy. Nie zostawiam. dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Trójką dziś z Grójca, ze święta kwitnącej jabłoni. Proszę Państwa, świeże jabłko zawiera witaminę C. Większość innych witamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, witaminę A i retinol, witaminę E i tokoferol, witaminę K i beta-karoten oraz likopen. Także minerały i dużą ilość błonnika roślinnego, kwercetynę, pektynę. Skąd taka stricte naukowa analiza pojawiła się tu właśnie teraz? No bo teraz, proszę Państwa, przenosimy się na błonia stadionu PGE Narodowego, gdzie trwa 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kto powiedział, że chemia lub fizyka muszą być trudne do nauki? Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik obala wszelkie te mity dotyczące skali nieprzystępności dla amatorów nauki i w jasny sposób objaśnia na przykład zjawisko rozpraszania energii w mieszaninie. Mamy szklankę z zimną wodą, tu z ciepłą. Wiesz co, bo tutaj nie ma... To, co pokazuje, to zjawisko dyfuzji w jak najprostszym ujęciu, żeby dzieci mogły zrozumieć. Na cukierkach? Na cukierkach. Woda, petri dish, czyli takie szalki, takie naczynia plastikowe i te cukierki rozkładamy równomiernie, polewamy wodą i te kolory się rozchodzą. Natomiast ciekawa rzecz dla psychologa, jak dzieci układają te cukierki. Niektóre układają bardzo przypadkowo, a niektórzy w sposób przemyślany. Albo żeby kolory były odpowiednio dobrane, albo żeby pewna symetria była utrzymana. Czy ci się tutaj podoba na pikniku? Podoba. A co ci się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba ta część... Czyli tutaj, gdzie jesteśmy, w Instytucie Chemii Fizycznej. A co takiego przed chwilą oglądałeś tutaj? Powiedz, pamiętasz to słowo? Dyfuzję. A opowiesz słuchaczom, co masz przed sobą? Takie cukierki. No jak się naleje tam wody, no to one... Te kolory wszystkie się schodzą do środka, a do środka się schodzą, dlatego, bo tam nie ma stężenia w środku. Brawo! Widzę, że chyba jesteś miłośnikiem chemii fizycznej. Tak. I w przyszłości zostanę naukowcem. A powiedz, to jest taka inspiracja, jak przychodzisz na piknik naukowy, że możesz spotkać się z naukowcami, zapytać się, jak wygląda ich praca. Co jeszcze przed tobą? Na jakie doświadczenia chcesz jeszcze pójść? Jeszcze chcę wiedzieć, z czego się składają wszystkie bakterie na wszystkich planetach na świecie, żebym mógł robić różne lekarstwa. państwa i założyć cywilizację na innych planetach. Stoisko koło naukowe fizyki medycznej, a ze mną jest... Patrycja Kuchała. Jak zawsze, jak co roku, Wydział Fizyki przyciąga tłumy ludzi. Nasze koło wystawiło tym razem stoisko dotyczące medycyny nuklearnej. Pokazujemy liczniki, które mierzą promieniowanie, zliczają promieniowanie. Możemy pobawić się również balonami z helem, które mają wytłumaczyć zasady działania PET-u służącego do diagnostyki obrazowej. A czy łatwo w ogóle zainteresować młodych ludzi no czymś trudnym jak fizyka? Myślę, że takie miejsca właśnie jak piknik naukowy są do tego najlepsze, ponieważ przychodzą tutaj dzieci, przychodzą też dorośli, którzy są bardzo zainteresowani tym, co robimy. Takie w praktyce pokazanie, czym ta fizyka jest, myślę, że bardzo zachęca i bardzo też tutaj zmusza do zabawy z nami. Nauka poprzez zabawę. Nauka przez zabawę. To najlepsza forma? Myślę, że tak. Szczególnie dla najmłodszych, bo oni wtedy mogą sami doświadczyć tego, zobaczyć i myślę, że to jest coś wspaniałego. Na pikniku można spotkać ponad 100 wystawców i 6 stref tematycznych. Przyszłość, zdrowie, cywilizacja, kulturowe eksperymenty i strefa zrób to sam, czyli do it yourself oraz strefa rodzina. Organizatorzy zapewniają, że każdy coś ciekawego dla siebie znajdzie. Wielkie święto nauki potrwa do godziny 20. Te relacje przygotowała Monika Suszek, a ja wcześniej pozwoliłem sobie na szybką analizę składu jabłka. Jabłka, które jest dziś naszym głównym bohaterem. program Trzeci Polskiego Radia. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, schować i mieć, nie warto mówię, nie warto też. Wstawać i brać, schować i mieć, nie warto mówię, nie warto też. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię, chyba tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Jak wszystko. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Teraz, proszę państwa, u nas kulinarne skojarzenia z jabłkiem. Z czym się państwu kojarzy jabłko? No dla jednych to będzie pieczona kaczka z jabłkami, sałatki warzywne lub owocowe z jabłkami właśnie, szarlotka, o której już dzisiaj wspominałem, jabłka smażone w cieście naleśnikowym, ryż pieczony z jabłkami i cukrem cynamonowym, susz wigilijny, czyli kompot gotowany z suszonych jabłek i śliwek. Jesteśmy, proszę państwa, w Grójcu, jesteśmy na święcie kwitnącej jabłoni. Wizyta w Trójki, w tym słynącym z jabłek regionie, jest doskonałą okazją, aby dowiedzieć się dosłownie wszystkiego o tych pysznych owocach. Owocach, z których powstają przeróżne przetwory, między innymi konfitury, musy, dżemy, a także soki. I o soku jabłkowym właśnie, którego rocznie statystyczny Polak wypija 4 litry, rozmawia Paweł Turski. Wszystko już chyba o jabłkach wiemy, jak one rosną, gdzie jest zapotrzebowanie, a gdzie teraz jabłka trochę trudniej sprzedać, no ale w sumie nie wiemy jeszcze, co z jabłek można zrobić. Małgorzata Gwiazda, właścicielka tłoczni soków wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest to jabłko wspaniałym składnikiem soków, że na przykład te soki są lepsze niż pomarańczowe. Co jest takiego niezwykłego w soku jabłkowym? No, sok jabłkowy jest w ogóle bardzo dobrym sokiem. Tu jesteśmy w Zagłębiu Sadowniczym, na największym sadzie Europy, więc tych jabłuszek nam nie brakuje. A sok jabłkowy może być bardzo różny. Różne odmiany są. Może być bardzo kwaśny, jeśli chodzi o antonówkę. Może być bardzo słodki, jeśli to jest jonagoret, szampion. Różne odmiany. Możemy robić różne miksy tych jabłek. Także naprawdę asortyment jabłkowy soku jest bardzo duży. Ten segment rośnie. Jak to wygląda? Jest coraz większe zapotrzebowanie na soki jabłkowe. Ja się podzielę taką swoją anegdotą. Niegdyś leciałem samolotem linii arabskich i była taka jedna pani Azjatka, która ciągle mówiła apple juice, apple juice. Rzeczywiście jest takie zapotrzebowanie na apple juice? Oczywiście, że sok jabłkowy jest jednym z bazowych soków. My produkujemy soki na sprzedaż, ale też tłoczymy usługowo dla klientów. Czyli każdy sadownik, który ma swoje własne jabłuszka, może być to działkowiec, który ma, nie wiem, kilka jabłonek i może nam te jabłuszka przywieźć, my ich wytłoczymy i nalejemy w takie worki backing boxy z kranikiem. I wtedy każdy może się cieszyć swoim własnym sokiem ze swoich własnych jabłek. I taki smakuje najlepiej. Dobrze, no ale to może jedne jabłka się bardziej nadają do soków, a drugie mniej. No przecież jak ja mam ileś jabłek na przykład na swoim ogródku działkowym, no to za dużo soku z tego nie wyprodukuje. Tak się zastanawiam, to jest taki wstęp do mojego pytania, jak w takim razie wygląda taka produkcja soków? Rozumiem, że zebrane są jabłka i jadą do Was. Dokładnie tak. To może być nawet ilość 100 kilogramów, czyli kilka klateczek. I taki klient przywozi do nas jabłuszko, one są myte, następnie są tłoczone i pasteryzowane w temperaturze 78 stopni i nalewane w te woreczki. A odmiany mogą być wszelakie, bo to jest wszystko kwestia gustu. Inni lubią soki wytrawne, czyli antonówkę, tak jak już wspomniałam, a inni lubią soki słodkie, czyli te pozostałe odmiany. 100 kilo jabłek to na ile soku? Około można przyjąć średnio 7-8 kilogramów potrzebny jest na worek 5-litrowy soku, bo w takiej najczęściej nalewamy. To dość wydajne są te jabłka w takim razie. Tak, oczywiście, że tak. A sok z własnych jabłek naprawdę podkreślam, że smakuje najlepiej. Zastanawiam się, jakie jest kryterium doboru jabłek do soku, bo pewnie te najpiękniejsze, no to zostawiamy, żeby później je sprzedać, żeby później je zjeść. A jakie są kryteria wyboru jabłek do produkcji soków? Jabłka przede wszystkim muszą być zdrowe. Nie mogą mieć żadnych śladów zgnilizny. Muszą być jędrne jabłuszka i rozmiar już jabłka nie ma znaczenia. Może być drobny, może być niewybarwiony, ale musi być przede wszystkim zdrowe i jędrne. I takie jędrne jabłko pada do jakiejś pewnie maszyny do Was w tłoczni? Jak to wygląda? Po prostu jabłko, wyciskarka i koniec? Nie, nie. To jest trochę bardziej skomplikowany proces. Przede wszystkim jabłka trafiają na linię taką do sprawdzenia, czy tam nic się nie trafiło, jakiegoś zgniłego jabłuszka. Wszystko są odsortowane taką taśmę inspekcyjną. Następnie jabłka są myte. Myte są pod bieżącą wodą. Następnie są rozdrabniane na takim młynkiem i trafiają na prasę taśmową, gdzie są tłoczone na zimno. Kolejnie trafiają do zbiornika przez takie sito filtrujące, czyli żeby zatrzymać wszystkie cząstki stałe owoców. I potem jest pasteryzowany 78 stopni, jak już podkreślałam. Jest to pasteryzacja nazywana lekką pasteryzacją, żeby zostawić cenne składniki, a żeby pozbawić to, które nie było. I nie mogą być to jabłuszka zgniłe, bo bakterie gnilne giną w temperaturze powyżej 100 stopni. Więc lekka pasteryzacja, nalewamy w woreczki i możemy z pół roku spokojnie te soki używać. Pół roku używać, że ja już otworzę ten kranik, czy pół roku one są zdatne po tym, jak ja już je naleję do worka? Nie, pół roku jak są nalane do worka. W temperaturze pokojowej 2 tygodnie spokojnie mogą stać. Rozmawiałem wcześniej z panią Dorotą, że jabłka z Grójca, z tego rejonu trafiają de facto na cały świat. A jak jest z sokami? Bo to już pewnie trochę trudniej przewieźć. Może na świecie też są tłocznie i oni kupują jabłka od nas i tylko już tam sami tłoczą. Być może tak, aczkolwiek soki tłoczone są, to najczęściej na rynek krajowy trafiają. Na rynek zagraniczny to już idzie prędzej koncentrat, to już są dużo firmy. Aczkolwiek firmy większe, które robią soki tłoczone, trafiają również za granicę. Właśnie wspomniała pani o koncentracie. Najtańsze soki jabłkowe, takie, które znajdziemy tam na dolnych półkach w sklepach, że to najtaniej, no to one są z koncentratu. Czym się różni w takim razie taki sok z koncentratu od takiego 100%, to jest smak, to jest pewnie sposób produkcji, bo rozumiem, że z koncentratu to mam koncentrat, dolewam wodę, mam sok. Chyba, że się mylę. Dokładnie tak, czyli koncentrat, odparowywana woda przy procesie produkcji, potem jest ta woda uzupełniana. On jest podgrzewany do wysokich temperatur, żeby wszystkie niepożądane rzeczy zniszczyć. Natomiast soki tłoczone to jest taka dokładnie jak nasza sokowirówka w domu. Czyli tłoczymy sok, muszą być zdrowe owoce, zdrowe warzywa i po prostu pijemy i cieszymy się. Jak już mi pani zrobiła taki apetyt, jeżeli mogę powiedzieć, że jest to apetyt, bo w końcu jedną porcją owoców dziennie może być sok, no to jak wybrać taki najlepszy sok? To ja mam chodzić na przykład u Was w fabryce i próbować, są jakieś kraniki, mam wybrać sobie, czy to bardziej sok mam wybrać pod względem tego, jakie jabłka ja lubię jeść? U nas na miejscu w tłoczni jest oczywiście możliwość degustacji. Każdy klient, który przyjedzie, może spróbować dowolnego soku. Ale należy też się sugerować tym, jakie jabłka lubimy. Jeśli lubimy kwaśne jabłka, no to bardziej kwaśne soki. Jeśli lubimy warzywa na przykład, czy jakieś owoce miękkie, no to również możemy z tego soki pić. A na taką pogodę, jak jest dzisiaj, 20 stopni, to bardziej kwaśne, czy jakieś inne? Na taką pogodę, jak dzisiaj, to by było idealne jabłko z miętą. Orzeźwiające, słodkie i dobrze schłodzone. Mięta też Wam tutaj rośnie dobrze? Tak, mięta też rośnie. Mięta rośnie chyba wszędzie dobrze. To trzeba pomyśleć o zorganizowaniu jeszcze święta kwitnącej mięty. Małgorzata Gwiazda, właścicielka tłoczni soków, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z trójką dziś jabłko w roli głównej. Trójka jest dziś na święcie kwitnącej jabłoni. Jesteśmy w Grójcu z naszym plenerowym trójkowym studiem. Jeśli państwo pozwolą, to ja na chwilę teraz wejdę w buty naszego trójkowego pana Tałyka, bo w języku polskim jabłko funkcjonuje w wielu znaczeniach. Mówi się przecież, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Albo jakie jabłko, taka skórka, jaka matka, taka córka. Gdy jabłoń drugi raz w roku zakwita, zięć do domu zawita. No można też jeszcze stłuc kogoś na kwaśne jabłko, ale tego akurat nie polecamy. Pojawiło się już przysłowie w języku angielskim, one apple a day keeps the doctor away. Jedno jabłko dziennie, a będziesz trzymał lekarza z daleka ode mnie. Kolejna wersja tego tłumaczenia. Po Powiedzeń i mitów związanych z jabłkami jest wiele. Jeden z nich dotyczy aspektu stomatologicznego. O jabłkach, które podobno są w stanie zastąpić, zdaniem niektórych, pastę do zębów i szczoteczkę, z doktorem stomatologii Marcinem Maruchną rozmawia Paweł Turski. Święto kwitnącej jabłoni, więc rozmawiamy o jabłkach w Trójce. Znalazłem taką ciekawostkę, sam o tym nie wiedziałem, ale podobno, przynajmniej według badań, które były robione 8-9 lat temu, 94% Polaków uważało wtedy, że zjedzenie jabłka zastępuje mycie zębów. Czy to rzeczywiście tak jest, czy to jakiś mit? Zdecydowanie mit, chociaż ma, że tak powiem, pewne profesjonalne podłoże. W zamierzchłej historii kiedyś pan profesor zajmujący się stomatologią na poziomie Wojskowej Służby Zdrowia powiedział zdanie, które zostało przepięknie wypaczone. Powiedział mianowicie, że w sytuacji, kiedy żołnierz znajduje się w warunkach na przykład poligonowych, kiedy nie ma dostępu do środków czystości, zjedzenie jabłka może w pewnym sensie zastąpić zabieg czyszczenia zębów. Ma to uzasadnienie, ale nie zastępuje go w całości. Jabłko jako produkt dość twardy usunie miękkie złogi z tych powierzchni, które będą uczestniczyły w odgryzaniu i żuciu. A czyszczenie, mycie zębów obejmuje również czyszczenie powierzchni trudno dostępnych i mechanizm jest zupełnie inny. No to w ilu procentach w takim razie, tak mniej więcej, nie wiem, 1/3, 1/4, da się w ogóle to wyliczyć? Jak to jabłko mi wyczyści zęby? Jabłko na pewno jest zdrowym produktem, jeżeli nie zawiera w sobie zbyt dużej ilości pestycydów, ale proszę potraktować to jako raczej psikus i przekręcenie pewnej wypowiedzi, a nie jako suplementowanie zabiegów higienicznych. Ale od biedy dalej możemy się zgodzić z tym stwierdzeniem, jak już wszystkie stacje benzynowe są zamknięte, to rzeczywiście warto sięgnąć po to jabłko, czy może nie do końca? To ja bym chyba bardziej namawiał na marchewkę w tym momencie, ze względu na to, że na pewno będzie twarda i będzie miała mniej kwaśny odczyn. Jabłka bywają kwaśne, co może być w tym momencie niekorzystne. Generalnie zwracajmy uwagę w naszej diecie na to, aby produkty, które spożywamy, były mało lepkie i nie zawierały cukru, bo stare hasło cukier krzepi jest już tylko wspomnieniem i podstawą do tworzenia działań marketingowych, które przyniosły autorowi spore wtedy pieniądze. To się tak zastanawiam, to może z innej strony do tego jabłka trzeba podejść. Może to jabłko ma w sobie coś, co wpływa później na to, że moje zęby, jeśli nie wiem, jestem dzieckiem, to dobrze rosną, albo jest tam jakiś element, który jest przydatny do dbania o zęby. Może ja powinienem i tak jeść to jedno jabłko dziennie, aby mieć piękne zęby. Czy to już może za daleko idąca myśl? Panie redaktorze, myślę, że sięgnijmy jeszcze głębiej do historii i uznajmy, że przez to jedno jabłko straciliśmy niebiosa. Sadownicy w Grójcu na pewno nie będą szczęśliwi. Nie ma nic tam takiego? Naprawdę? Czy to już tak powinniśmy rzucić? Jabłka do zębów to nijak. Jabłka na pewno są zdrowym elementem naszej diety, ale jak mawiał pewien pan Theodorus Bombastus von Hohenheim, który nazywał się dla nas Paracelsus, wszystko jest trucizną i tylko dawka czyni truciznę. Zatruć się jabłkiem będzie ciężko, ale jako stomatolog muszę wspomnieć o tym, że nadmierne spożywanie jabłek może powodować uszkodzenia erozyjne. Takich pacjentów mam w swoim gabinecie i wcale nie jest to związane z rejonem Grójca, ale po prostu z błędami dietetycznymi. Proszę zapamiętać może w kwestii tego jabłuszka, że po zjedzeniu kwaśnego pokarmu nie przystępujemy bezpośrednio do mycia zębów, ale najpierw usta płuczemy wodą, aby przywrócić strukturę, zremineralizować szkliwo i wtedy na pewno będziemy się cieszyć i zdrowiem z powodu zdrowej diety i długo zdrowym uśmiechem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymaj z trójką dziś w Grójcu na święcie kwitnącej jabłoni. Ze mną teraz pani Daria Bobrowska, jedna z organizatorek. O koncercie, który wieczorem już państwu dzisiaj opowiadałem i zapraszałem, to przypomnę tylko szybko. Agnieszka Chylińska, Demono, Bryska. To wszystko dziś wieczorem na scenie. Co jeszcze? Co jeszcze? Zapraszamy was serdecznie do naszego kolorowego, jabłkowego namiotu, gdzie dojrzewa smak i rozkręca się dobra zabawa. Na stole czeka 100 pytań quizowych o gminie Grójec, a za wszystkie poprawne odpowiedzi można dostać nagrody. Jesteśmy z wami do wieczora, chcemy się z wami bawić i chcemy, żebyście nas odwiedzali, pytali i żebyśmy mogli być z wami tego dnia. No a przy okazji tu można jeszcze zaopatrzyć się w pewne różne smakołyki, które dookoła na stoiskach. Tu jest i pieczywo, i smalec, i widziałem nawet ogórki, obwarzanki różnego rodzaju, wszelkie tego typu rzeczy tutaj dostępne na święcie kwitnącej jabłoni, z którego żegnamy się już z państwem. Bardzo dziękujemy pani Darii Bobrowskiej. Dziękujemy bardzo. Też w imieniu Katarzyny First-Wojtkowskiej, Krzysztofa Przybyły, Pawła Turskiego i Witolda Lazara. Do usłyszenia. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował limony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam.